सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 110वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 443। नया अधिकरण है, मनसः खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्ति लाभो नान्यत्र शरीरात्। इंद्रिय सहित मन का, सेन्द्रिय से मनसः, शरीरे वृत्ति लाभ, शरीर में ही व्यापार का लाभ, व्यापार की प्राप्ति होती है। नान्यत्र शरीरात्, शरीर से बाहर नहीं। एक प्रसंग पीछे आया था जहां आत्मा में संस्कार कहां रहते हैं, उस प्रसंग में तो वहां जो पूर्व पक्षी था यानी मध्यस्थ के विपरीत जो बोल रहा था, ये 3226 में, वहां उसने एक बात भी रखी थी, क्योंकि मध्यस्थ ने ये कहा था कि संस्कार जहां जहां हैं आत्मा में, वहां वहां मन जाएगा और वहां संयोग करेगा। उस प्रसंग में उसने बात रखी थी कि मन तो शरीर से बाहर जाता ही नहीं है, वो बात है, ये इनको स्वीकार्य है इस बात का, ये बात स्वीकार्य है कि मनसः खलु भो सेन्द्रियस्य, इंद्रिय सहित मन का, शरीरे वृत्ति लाभो नान्यत्र शरीरात्। शरीर से बाहर वृत्ति लाभ नहीं होता है, अंदर ही होता है। इसलिए जो ये भी पक्ष आता है ना, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ये जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदसुप्तस्य तथैव इति इत्यादि, तो उसका जो उस तरह अर्थ करते हैं कि यहां से बाहर चला जाता है मन, दूर दूर जाता है और वहां से फिर ज्ञान लेकर के आ जाता है, उसको ये भी स्वीकार नहीं करते। वहां मंत्र का अर्थ भी यही विचार हम वहां वहां के कर लेते हैं, दूर के, मन तो अंदर ही रहता है, मन अंदर ही रहता है। कुछ लोग भाई मन को बाहर भेज दिया, वहां से ज्ञान प्राप्त करके आ गए, मन का शरीर से बाहर जाना इनको स्वीकार नहीं है। तो मन, इंद्रिय सहित मन का वृत्ति लाभ शरीर में ही होता है, शरीर से बाहर नहीं होता है। एक बात, जातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो, अल्पविराम, जाता के, कौन, जातुश्च पुरुषस्य, जाता जो पुरुष है उसका, बुद्ध्यादयो शरीरायतना, बुद्धि आदि है वो शरीर के आधार वाली होती है, शरीर में ही होती है बुद्धि आदि, शरीर के बाहर नहीं होती है। विषयोपभोगो, विषयों का भोग भी शरीर में ही होता है। जिहासित हानम, जिसको छोड़ने की इच्छा है उसको छोड़ देना, ये भी शरीर में होता है। ईप्सित अवाप्तिश्च, और जिसकी इच्छा होती है उसको प्राप्ति, उसकी प्राप्ति। सर्वे च शरीराश्रया व्यवहारा, ये सारे व्यवहार शरीर के आश्रित होते हैं, शरीर से ही हम छोड़ते हैं, शरीर से ही लेते हैं। तो बुद्धि आदि शरीर के आधार से होते हैं, शरीर में होते हैं, और छोड़ना और लेना ये भी शरीर के आश्रित होते हैं, शरीर के आधार पे होते हैं, बिना शरीर के ये नहीं हो पाते। तो इस शरीर, ऐसा शरीर, उसको प्रसंग से लिया इन्होंने, तत्र खलु विप्रतिपत्ते है संशयः, इस शरीर के विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। क्या, किमयम पुरुष कर्म निमित्त शरीर सर्गः, ये जो शरीर की उत्पत्ति है ये पुरुष के कर्म के निमित्त वाली है, अर्थात पुरुष के कर्म के कारण से ये शरीर की उत्पत्ति हुई है, ये शरीर कर्मानुसार मिला है, अथवा आहोस्वित भूत मात्रात अकर्म निमित्ता इति, मात्र भूतों से ये पृथ्वी आदि भूतों से या पार्थिव या पृथ्वी के जड़ कणों से ये शरीर बन गया है अकर्म निमित्तक, कर्म उसमें कारण नहीं है, बस भूतों का संयोग हुआ और शरीर बन गया। तो शरीर भूतों से बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है, जड़ पदार्थों से मिलके बनता है, लेकिन एक पक्ष है कि पुरुष के जो आत्मा वहां आया है उस पुरुष के कर्म उसमें कारण है अथवा केवल भूतों के संयोग से ही ये बन गया है, ये प्रश्न उठाया। श्रूयते खलु अत्र विप्रतिपत्ति रीति, ये विपरीत मान्यताएं यहां पर इस विषय में सुनी जाती हैं। तत्र इदम् तत्त्वम्, इसमें तथ्य ये है, सत्य बात ये है, सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है। 60वां सूत्र, पूर्व कृत फल अनुबंधात तदुत्पत्ति ही, पहले किए हुए कर्मों के फल के अनुबंध से जुड़ने से इस शरीर की उत्पत्ति होती है, अर्थात कर्म सहित भूतों से ये शरीर उत्पन्न होता है, ये सिद्धांति का पक्ष है। भाष्य, पूर्व शरीरे या प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा तत्पूर्व कृतम कर्मोक्तम, अल्प विराम। सूत्र में जो पूर्वकृत शब्द पढ़ा हुआ है उसको खोला इन्होंने, तो पूर्व का मतलब है पूर्व शरीरे, पूर्व के शरीरों में जो प्रवृत्ति हुई है, कौन सी? वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा, वाणी में कुछ आरंभ हुआ, शरीर बुद्धि में, शरीर में, किसी में भी, इन लक्षणों वाली जो प्रवृत्ति थी, क्रिया थी पूर्व शरीर वाली, उसको कहा तत्पूर्व कृतम, उसे पूर्वकृत शब्द से कहा है। पूर्वकृत का मतलब पूर्व शरीर में किया गया आरंभ या प्रवृत्ति, उसको कहते हैं पूर्वकृत। और तत्पूर्व कृतम, पूर्व कृतम को ही आगे खोल दिया इन्होंने कर्म उक्तम, वो जो पूर्वकृत है उसी को ही कर्म नाम से कहा गया है। तो सूत्र में जो पूर्वकृत शब्द है इसका मतलब है कर्म, बस। मानसिक बुद्धि से मान लेंगे, अंतःकरण लेंगे, अंतःकरण सामान्य मन। अब सूत्र में पूर्वकृत के बाद में शब्द पढ़ा था फल, उस फल को खोल रहे हैं। तस्य फलम, तस्य अर्थात कर्मणः, पूर्वकृतस्य, पूर्वकृतस्य फलम, और वो फल क्या है? तो तज्जनितौ धर्माधर्मौ, कर्म से उत्पन्न जो धर्म धर्म होते हैं उस धर्म धर्म को यहां पर फल शब्द से कहा है। धर्म और अधर्म यानी एक तरह से कर्माशय, फल का मतलब वो नहीं जैसा हम प्राप्त करते हैं जाति आयु भोग, उसको नहीं कह रहे हैं यहां पर फल के रूप में, या फल का मतलब सूत्र में जो फल शब्द पड़ा है, तो पूर्व कृत फल, फल का मतलब धर्माधर्म कर्माशय। फलम तज्जनितो धर्माधर्मौ, आगे तत्फलस्य अनुबंध, उस फल का अनुबंध जुड़ना, सूत्र में जो अनुबंध शब्द है उसको खोल रहे हैं, किससे अनुबंध होगा? तो तत्फलस्य अनुबंध आत्मसंवेतस्य अवस्थानम्, आत्मा से जुड़ के उसका रहना, आत्मा के साथ उसका रहना धर्माधर्म का यही अनुबंध है। अब ये धर्माधर्म फल के रूप में कथन है। तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यः तस्योत्पत्ति ही शरीरस्य, तो इस फल से प्रयुक्त जो भूत हैं उनसे इस शरीर की उत्पत्ति होती है। न स्वतंत्रेभ्य इति, स्वतंत्र न स्वतंत्रेभ्य भूतेभ्य, कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कर्म सापेक्ष भूतों से शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। आगे यदधिष्ठानो अयम आत्मा अयम अहम इति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रोपभोग तृष्णया विषयानुपलभमानो धर्माधर्मौ संस्करोति तदस्य शरीरम्, अल्पविराम। यदधिष्ठानो अयम आत्मा, जिसके आश्रित होकर के ये आत्मा जो भी चेतन पुरुष है वह है, अयम अहम इति मन्यमान, यह मैं हूं ये स्वीकार करता हुआ, हम सब स्वीकार करते हैं ये मैं हूं, व्यवहार में ये मैं हूं इस शरीर को ही हम बोलते हैं, उसी से व्यवहार चलता है हमारा, आत्मा मैं हूं ये तो दिखाई नहीं देता है हमारे को, ना दूसरे का ना अपना, अनुभूति मात्र अपनी होती है, लेकिन व्यवहार सारा इस शरीर को ही मैं मान करके होता है। तो जिसके आश्रित रहते हुए ये आत्मा अयम अहम इति मन्यमान, ये मैं हूं ये मानता हुआ, यत्राभियुक्त जिससे संयुक्त हो करके संबद्ध हो करके, यत्र उपभोग तृष्णया भोग करने की इच्छा से लालसा से, विषयान उपलब्धमान विषयों को प्राप्त करता हुआ विभिन्न विषयों को भोगता हुआ, धर्माधर्म संस्करोति धर्म और अधर्म को करता है, संस्करोति अर्थात करोति, इस शरीर को मैं मानता हुआ इससे संबद्ध होता हुआ, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से, विषयों को यानी भोग की इच्छा से यानी सुख दुख की इच्छा से, सुख की इच्छा से विषयों को प्राप्त करता हुआ धर्म और अधर्म को करता है, वो पुण्य भी कर लेता है पाप भी कर लेता है। तदस्य शरीरम, वह इसका शरीर है। किस आत्मा का कौन सा शरीर है? कि जिसमें वो व्यक्ति वो आत्मा आश्रित रहता है, जिसके आधार पर वो ये मैं हूं ये कथन करता है, जिसमें रहता हुआ वो विभिन्न विषयों को भोगता है विभिन्न धर्म धर्म को करता है, वह यह शरीर। हर कोई शरीर नहीं, उस आत्मा का वो शरीर। तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते। तो तेन संस्कारेण, उस संस्कार से, कौन सा संस्कार? धर्माधर्म लक्षण वाला जो संस्कार है, योग दर्शन में भी जैसा आया, वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप संस्कार। वासना रूप संस्कार स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं और धर्माधर्म संस्कार, धर्माधर्म संस्कार भोग के हेतु होते हैं, इन भोगों की प्राप्ति होती है। तो वही धर्माधर्म संस्कार के द्वारा भूत सहिते और भूतों के सहित, तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते पतिते अस्मिन् शरीरे, भूतों के सहित ये शरीर जब पतित हो जाता है यानी गिर जाता है नष्ट हो जाता है, उत्तरम निष्पद्यते, अगला शरीर भी तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन उत्तरम संपद्यते, अगला शरीर उत्पन्न होता है। निष्पन्नस्य चास्य, और जब ये दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया है, इस शरीर के उत्पन्न हो जाने पर पूर्व शरीरवत पिछले शरीर के समान पुरुषार्थ क्रिया, पुरुष के प्रयोजन के लिए इसमें क्रियाएं होती हैं। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत प्रवृत्ति रीति, और पुरुष भी आत्मा भी पिछले शरीर के समान या कर्मों को करता है, शरीर की प्रवृत्ति होती है। कर्मापेक्षेभ्य भूतेभ्य शरीर सर्गे सति एतद् उपपद्यते। तो कर्म की अपेक्षा रखने वाले भूतों से जब शरीर की उत्पत्ति होती है तब ये सारी बातें संगत होती हैं, नहीं तो बिना कर्मों के बस शरीर उत्पन्न हो गया है तो हो गया है, वो पुरुष के प्रयोजन के लिए भी काम नहीं करेगा, वैसे ही बस हो गया तो हो गया है, क्योंकि पुरुष के लिए तो है नहीं, वो पुरुष के कर्मों के अनुसार है नहीं वो। आगे दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यः भूतेभ्यः पुरुषार्थ क्रिया समर्थानां द्रव्याणां रथ प्रभृतीनां उत्पत्तिः। अल्पविराम, लौकिक उदाहरण दिया कि दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, प्रयत्न इस पुरुष गुण के द्वारा, प्रयत्न को गुण कहा है, कर्म नहीं है ये गुण है, पुरुष के प्रयत्न के इस गुण से प्रयुक्त जो भूत है, भूत यानी संसार की वस्तुएं लकड़ी आदि और लोहा आदि, इनसे पुरुषार्थ क्रिया समर्थानम, पुरुष के प्रयोजन की क्रिया में समर्थ जो है, पुरुष का जो प्रयोजन है उसको करने में जो समर्थ है, ऐसे द्रव्यों के, कौन से द्रव्य? रथ प्रभृति नाम उत्पत्ति, रथ आदि की उत्पत्ति होती है। रथ पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होता है और भूतों के संयोग से उत्पन्न होता है, लकड़ी लोहा आदि से, और वो किस लिए होता है? और वो जो उत्पन्न होगा रथ, वो पुरुष के प्रयोजन की को करने में समर्थ होता है, पुरुष के प्रयोजन की, प्रयोजन से संबंधित क्रिया को करने में समर्थ होता है, पुरुष के प्रयोजन को करने में समर्थ होता है, पुरुष के प्रयोजन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसको करने में वो सहयोग देता है। रथ बन गया तो हमारे को जाना है, वहां पहुंचना है, ये हमारा प्रयोजन है, और हमारा कर्म जो गमन है उसमें ये सहायता करता है रथ। ठीक है, तो जैसे ये है तथा उसी प्रकार से अनुमातव्यम, हमें अनुमान कर लेना चाहिए। ये शरीर भी एक तरह का रथ है। तो तथा अनुमातव्यम शरीरम अपि पुरुषार्थ क्रिया समर्थम उत्पद्यमानम पुरुषस्य गुणांतर गुणांतरापेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते इति। तो क्या अनुमान करना चाहिए कि ये शरीर भी रथ के समान पुरुषार्थ क्रिया समर्थम, पुरुष की प्रयोजन से के पूर्ति के लिए क्रियाओं को करने में समर्थ है। ये जैसे रथ पुरुषार्थ क्रिया समर्थ था, ऐसे ये शरीर भी पुरुषार्थ क्रिया समर्थ है। उत्पद्यमानम उत्पन्न होता हुआ, किससे उत्पन्न होता हुआ, पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्य भूतेभ्य, भूतों से ये उत्पद्यमानम पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्य भूतेभ्य, पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा रखते हुए भूतों से उत्पन्न होता है। गुणांतर कौन है यहां, धर्माधर्म। रथ के संदर्भ में तो प्रयत्न इस गुण को लिया था, आत्मा के प्रयत्न गुण के कारण रथ आदि का निर्माण हुआ, लेकिन यह गुणांतर कौन है, प्रयत्न से भिन्न दूसरा जो कि यहां पर इन्होंने फल कहा धर्माधर्म, उसके कारण से ये शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। तो पुरुष के गुणांतर धर्माधर्म की अपेक्षा रखने वाले भूतों से ये शरीर उत्पन्न होता है, जो कि पुरुषार्थ की क्रिया में समर्थ होता है, पुरुष के प्रयोजन को करने में समर्थ होता है। तो यह हम अनुमान कर लेते हैं, जो चीज पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ है वो या तो पुरुष के प्रयत्न से की गई होगी, अगर वैसे निर्माण हमें दिख रहा है तो, और वैसे नहीं दिख रहा है जैसे इस शरीर को हमने नहीं बनाया, तो ये पुरुष के गुणांतर यानी धर्माधर्म के द्वारा प्रेरित भूतों से ये बना हुआ होगा। ठीक है, पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा रखने वाले भूतों से, भूतों के द्वारा धर्माधर्म गुण हो गए ना। हाँ, धर्माधर्म का मतलब हो गया संस्कार, संस्कार है ना धर्माधर्म भी, ये इनकी दृष्टि से ये इसको आत्मा में ही कहते हैं, आत्मा के ही मानते हैं। ये जो गुण है धर्माधर्म संस्कार, ये आत्मा का गुण माना गया है। इसको पंखा बंद कर लो, इसको आत्मा का ही गुण माना गया है। जैसे प्रयत्न आत्मा का गुण माना, ऐसे ये जो धर्माधर्म संस्कार है ये आत्मा का गुण माना, इसलिए पुरुष का गुणांतर, उस पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा से ये भूत प्रवृत्त हुए हैं। जैसे रथ आदि के लिए लकड़ी आदि कैसे प्रवृत्त हुए थे, पुरुष के गुणांतर प्रयत्न की अपेक्षा से हुए थे, वो अपने आप नहीं बन जाते रथ। ऐसे ही शरीर आदि भी पुरुष के गुणांतर धर्माधर्म की अपेक्षा रखता हुआ शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, और इसलिए ये पुरुष के प्रयोजन को करने की सामर्थ्य भी रखता है, क्योंकि पुरुष के कर्म के अनुसार ही बना है ये, तो उसके प्रयोजन को पूरा करता है ये। जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार शरीर आदि इंद्रियां आदि बुद्धि आदि मिलते हैं, वैसे वैसा चलेगा उसका। हाँ सोमदेव जी, ले लीजिए, अभी तो स्थूल शरीर की बात चल रही है। स्थूल शरीर भी तो खैर है ही, सूक्ष्म शरीर भी तो हमारे पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक बनता है, पुरुष के प्रयोजन के कारण उसका व्यूहन हुआ है। पर अभी ये स्थूल का ही मान के चलिए, सूक्ष्म में शरीर में भी घटाएं, कोई आपत्ति थोड़ा है, इससे लग जाएगा वो। इनसे किए हुए कर्मों का फल अलग अलग हो, वो एक अलग विषय है, हो सकता है। शारीरिक से ये फल मिलता है, मानसिक से ये, वाचनिक से ये, इत्यादि जो भेद अलग का है वो एक अलग विषय है, उसकी कोई यहां मुख्यता नहीं है। बात है कि ये शरीर जो बना है ये कर्म निरपेक्ष है या कर्म सापेक्ष है। भूत तो है ही, भूत को कोई मना नहीं कर रहा है, जड़ वस्तुओं की निमित्तता को, उपादान कारणत्व को कोई मना नहीं कर रहा है, उनका संयोग आदि होगा, सब होगा, लेकिन वो बिना कर्म के वैसे ही बन रहे हैं या कर्म सापेक्ष ये सब चीज कर रहे हैं, शरीर को बना रहे हैं, ये प्रश्न है। उतने ही तक सीमित रखेंगे इसको। एक ही है। धर्माधर्म लक्षण मतलब धर्माधर्म रूप, क्योंकि संस्कार दो तरह के होते हैं। अब संस्कार शब्द से कौन सा संस्कार लक्षित कर रहे हैं हम, कौन सा संस्कार लक्षित करना है, तो धर्माधर्म लक्षण से जिस संस्कार का पता लगता है वो संस्कार, तो पाप पुण्य है वही चीज। ऐसा है कि कर्म अलग चीज हो गई, वो पूर्वकृत शब्द से आ गया, और उसका जो फल शब्द यहां पर कहा गया है, यहां फल का मतलब है वो धर्माधर्म, वो संस्कार ही है, अलग से कुछ नहीं है। संस्कार और धर्माधर्म को अलग करेंगे ये नहीं है। जो कर्म किया उसका वर्गीकरण ईश्वर की दृष्टि से या हमारी दृष्टि से वो भी ईश्वर के अनुसार ही है, वो धर्माधर्म में हमने कर दिया पाप और पुण्य में, और उस वो रहा कहां, कर्म तो समाप्त हो गया क्षण स्थायी होने से, अब वो रहा क्या, क्या चीज उसकी बची हुई है, तो उसका संस्कार छाप पड़ी हुई है, बही खाता लिखा हुआ है, लेखा लिखा हुआ है, वो जो है ये भी संस्कार है, और मन में वासना रूप संस्कार भी है, दोनों तरह के संस्कार हैं, तो उनको विशेषण विशेषित करने के लिए, भिन्न करने के लिए धर्माधर्म लक्षण संस्कार और वासना रूप संस्कार, धर्माधर्म रूप कह लीजिए या धर्माधर्म लक्षण कह लीजिए, और वासना लक्षण वाले संस्कार या वासना रूप संस्कार, वो जो छाप है वो ज्ञानात्मक। हाँ उसका ईश्वर का यहाँ इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन ईश्वर को मान के ही करेंगे, इस परंपरा में ईश्वर को ही होता है और संख्या आदि में वो स्पष्ट आता ही है, तो ईश्वर के सहायता से ही ये हो पाता है, कर्म अपने आप में नहीं कर सकता, ये जैनियों की मान्यता है, क्योंकि जैनी ईश्वर को नहीं मानते, तीर्थंकर को भगवान मानते हैं, वो उनकी जो आत्माएं होती हैं, शरीरधारी आत्माएं होती हैं, महापुरुष होते हैं, वही तीर्थंकर और उन्हीं को वो भगवान बोलते हैं, अलग से सृष्टि रचयिता को तो भगवान मानते नहीं है। और कर्मफल व्यवस्था में भी वो कर्म को व्यवस्था को तो बहुत दृढ़ता से मानते हैं और बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन ईश्वर निरपेक्ष कर्म फल दे देता है, कर्म पीछा नहीं छोड़ता, बस वो कर्म को के लिए ऐसा ही बोलते रहते हैं, कर्म फल अवश्य देगा इसको वो भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को वहां बीच में नहीं मानते बिल्कुल भी। तो यहां ईश्वर शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि वैदिक परंपरा का है इसलिए हमें ईश्वर तो मानना ही होगा, और आगे अभी थोड़ी बात चलेगी तो उसमें एक प्रसंग आएगा कि क्यों ऐसा हम माने, ईश्वर को क्यों माने, एक तर्क आएगा, वहां हमारे को परोक्ष रूप से ईश्वर मानना ही होता है, नहीं तो इनका समाधान समाधान नहीं है। फिर कर्म के अनुसार ये होता है, ठीक है, और क्योंकि कर्म ऐसे चेतन तो है नहीं कि वो भूतों को प्रेरित करें, भाई अब आप ऐसे ऐसे बन जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, कर्म ऐसे क्या करेगा, ये जो कर्म मतलब संस्कार धर्माधर्म रूप संस्कार, वो ऐसा क्या करेगा जो कि शरीर को बना देगा भूत। आत्मा का गुण है ये, तो यहां इन्होंने आत्मा का गुण का योग दर्शन आदि में उसको चित्त में माना गया, और परमात्मा की जानकारी में तो ये रहता ही है, लेकिन ये शरीर तो परमात्मा के द्वारा परमात्मा की व्यवस्था से बना है, तो उन कर्मों के अनुसार कौन कर्मों को जानता है और वो कौन कर्मों के अनुसार देता है, ये जाति आयु भोग, ये तो जाति मिल रही है हमारे को, शरीर मिल रहा है, ये कर्मानुसार मिला है, कर्म का व्यवस्थापक और न्यायकारी परमात्मा है, तो हम इसको तो परमात्मा को साथ में लाते ही है, यहां भले ही परमात्मा लिखा हुआ नहीं है, और परमात्मा करता है या नहीं करता ये यहां विषय भी नहीं है, यहां केवल इतना है कि शरीर कर्म सापेक्ष बना या कर्म निरपेक्ष बना है, उतने तक ही इन्होंने सीमित रखा है बात को, ठीक है। तो हाँ सबका लगेगा, लेकिन यहां मनुष्य को मुख्य मान करके कथन किया गया है, सबके लिए लगेगा, ये तो जितने भी शरीर बने हैं वो कर्म सापेक्ष बने हुए हैं, कर्मों के अनुसार बने हुए, वैदिक मान्यता यही है। अत्र नास्तिका आह, दूसरा नास्तिक बोलता है। दूसरा व्यक्ति पूर्व पक्षी नास्तिक है। तो नास्तिक किसे कहते हैं? तो एक तो है नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करता है उसे नास्तिक कहते हैं। अस्ति नास्ति दृष्टम मति, दृष्टम मति, अस्ति नास्ति दृष्टम मति। तो काशिका आदि में व्याख्या वहां आत्मा परक की गई है, परमात्मा परक नहीं की गई है वहां व्याख्या काशिका में। तो मैंने आपको पहले घटना सुनाई भी थी या नहीं सुनाई थी कभी? मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरापंथ जैन मत में, दिगंबरों में तेरापंथ लंबी पट्टी वाले, उनका आचार्य तुलसी जी के शिष्य उनके, हाँ श्वेतांबर हैं, श्वेतांबरों में भी पट्टी वाले, मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन ये मूर्ति पूजा का वैसा ही खंडन करते हैं जैसा हम करते हैं। वो भी घटना मैंने आपको कुछ को सुनाई होगी बहुत पहले। एक बार वो इनका आचार्य तुलसी थे उस समय, तो वो यात्रा करते करते टंकारा के पास से निकल रहे थे। तो उस समय टंकारा का ऋषि बोध उत्सव चल रहा था उन तीन दिनों में, तो आसपास में ही कहीं थे, उनको आमंत्रित किया, वो आए भी। तो मंच पे आकर के उन्होंने अपना परिचय, क्योंकि अधिकतर जानते नहीं है, भाई जैन ही है बस, पर उनको अपना जैन में भी जो संप्रदाय है उनका तेरापंथ उसके बारे में बताना था। तो उन्होंने शुरुआत की आर्य समाजियों को बताते हुए, जैसे हिंदू धर्म में आर्य समाज है ऐसे जैनियों में तेरा पंथ है। अंधविश्वास को हटाने वाला, मूर्ति पूजा का विरोधी, बहुत सारी चीजें इन्होंने परिवर्तित की हैं जो गलत थी, कुछ हालांकि अटकी भी हैं, पर फिर भी उन्होंने एक सुधारवादी थे धार्मिक आचार्य तुलसी, बहुत सुधार किया इन्होंने जैन मत में। अंधविश्वास को नहीं मानते, मूर्ति पूजा के वही खंडन के तर्क हैं लगभग जैसे हमारे हैं, इनके यहां जाओ तो। एक मंदिर मार्गी होते हैं श्वेतांबर भी, जो मूर्ति पूजा करते हैं, दिगंबर सारे मूर्ति पूजा करते हैं, और श्वेतांबरों में दो वर्ग हैं, मंदिर मार्गी जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं, और ये जो है तेरापंथी और स्थानकवासी, ये दो हैं, ये पहले एक ही थे फिर इनमें दो भाग हो गए थे। ये दोनों मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, श्वेतांबर हैं और स्थानकवासी हैं, उनकी पट्टी चौड़ी होती है, लंबी कम होती है, यूं पट्टी दोनों बांधते हैं लेकिन वो यूं नीचे आती है, थोड़ी चौड़ी अधिक होती है लंबी कम होती है, देखने से ही पता लग जाता है। और जो लंबी होती है पट्टी चौड़ी कम होती है वो तेरापंथियों की होती है। इनके दोनों के गुरु एक ही थे, फिर एक भिक्षु जी करके थे, उनका इनसे दृष्टिकोण भेद हुआ तो वो कुछ बातों में अंतर हुआ, तो दो वर्ग बन गए, लेकिन हैं दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी। उसमें भी तेरा पंथ ने बहुत सुधार किया इनमें, तो उन्होंने ये घोषणा की वहां पर, परिचय दिया कि जैसे हिंदू धर्म में आर्य समाज है वैसे जैनियों में तेरा पंथ है, अंधविश्वासों को नहीं मानता, इनको हटाता है इत्यादि। और यहां गुजरात में अहमदाबाद में आपको श्वेतांबर मिलेंगे अधिकतर, वो बिना पट्टी वाले मिलेंगे, वो मंदिर मार्गी होते हैं, वो मूर्ति पूजक होते हैं। अहमदाबाद में भिक्षा करते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे सुबह शाम, काफी जैनी है गुजरात में, अधिकतर मंदिर मार्गी हैं। तो इनकी एक बैठक थी वहां मुंबई में, कांदीवली कहां थी एक, उनका चतुर्मास चल रहा था, तो मैंने प्रेक्षा ध्यान का किया हुआ है पाठ्यक्रम, जीवन विद्या और प्रेक्षा ध्यान का, उसका डिप्लोमा जैन विश्व भारती लाडनो से। तो उसमें उन्होंने वहां पर पाठ्यक्रम तय करना था, तो मेरे को भी आमंत्रित कर लिया, तो वहां बैठक हुई, जो भी हुई, तो वहां पुस्तकें उनकी बिक रही थी। उसमें एक पुस्तक थी, उन्होंने आकाशवाणी पे नई पुस्तक आई थी, और पुस्तकें मेरे पास उनकी बहुत सी थी, आकाशवाणी पे उन्होंने एक वो दिया था, साक्षात्कार दिया था, वार्ता थी, उसमें आस्तिक नास्तिक का ये विषय उन्होंने उठाया था, उसी बात को पुस्तक में छाप करके वहां बिक्री के लिए उपलब्ध था। तो इस बात का बहुत खंडन करते हैं कि जैनियों को नास्तिक क्यों कहते हैं। अपने यहां भारतीय दर्शन में, यानी विद्यालयों विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है दर्शन, तो भारतीय दर्शन को दो भागों में शुरू में ही बांट देते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, और नास्तिक में जैन बौद्ध चार्वाक आदि इनको लेते हैं, और आस्तिक में अपने इन छह दर्शनों को लिया जाता है। तो उनको इस बात की बहुत पीड़ा है कि हमारे को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, हम आस्तिक हैं, और ये लोग प्रतिपादन भी करते हैं कि हम ये जो दर्शन है ये सब हमारे ही थे, वो तो अपने को सबसे प्राचीन मानते हैं, वेद से भी प्राचीन, असली धर्म तो यही है, यही प्रतिपादन करते हैं। वेद में ऋषभदेव और इन सब के नाम, महावीरस्य नग्न हो इत्यादि वो करते हैं कि ये तो महावीर और इन सब का नाम वेद के अंदर भी है। तो जैन धर्म तो प्राचीन था, जैन धर्म से वैदिक धर्म निकला है, वो ये प्रतिपादन करते हैं। और योग दर्शन भी बोले हमारा ही था, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर है। ये पुरुष ही जब विशेष बन जाता है तो ईश्वर बन जाता है, ईश्वर नहीं। और अपने गुरुकुल कांगड़ी के एक प्रोफेसर ने भी जैसे वहां दर्शनों में पढ़ाया जाता है एक लेख लिख दिया था, उसमें उन्होंने कहा देखो इससे भी संकेत मिलता है कि ये वास्तव में जैन दर्शन का था। इनके एक और संत हैं, बड़े हैं, जीवन विद्या के अभी प्रभारी हैं पूरे भारत के, और आसन प्राणायाम की उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो मैं एक बार जैन विश्व भारती वहां मंदिर मार्ग दिल्ली में, क्या बोलते हैं उसको, छतरपुर में वहां भी एक पाठ्यक्रम करने गया था। उससे मैं यहां से रोजर से गया था, मेरे को श्वास रोग था उसका, एक श्वास का उनका वहां कोई चिकित्सा का था, उसमें गया हुआ था। तो वो गुड़गांव तक आए हुए थे पद यात्रा करते करते, वहीं आने थे, तो लोगों ने कहा चलो समाप्त हो रहे मिलके आते हैं। एक तो जैनी भी थे उसमें, वो ले गए, तो वहां ले गए और बैठे, तो मेरे कपड़े तो ऐसे थे ही, तो कहा किस धर्म को मान्यता को मानते हैं, तो उनका वैदिक धर्म को मानता हूं, साधना किस शैली से करते हैं, तो उनका पातंजल योग से। तो उनके और भी शिष्य लोग बैठे हुए थे, तो जब जैसे ही मैंने कहा पातंजल योग दर्शन के अनुसार, तो उन्होंने और कहा कि पातंजल योग दर्शन पहले हमारे ही संप्रदाय का था, पर अब ये हमारे से छिट गया, हमारे नाम से नहीं कहा जाता, नहीं तो वास्तव में ये जैनियों का ही ग्रंथ था, बड़ी प्रबल मान्यता है उनकी। चलो वो तो मैं वो बम्बई ले चलता हूं आपको, तो वो उनकी आचार्य महाप्रज जी की वो पुस्तक थी, तो उसमें आस्तिक नास्तिक का उन्होंने कहा कि एक तो मनुस्मृति का कि यो मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विज स साधुभिर् बहिष्कार्य नास्तिको वेद निंदक। बोले जो जो वेद को मानता है, यो अवमन्येत, जो वेद को मानता है उसको आस्तिक का, और जो नास्तिको वेद निंदक, जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है। और पाणिनि का ये सूत्र भी बोल दिया, अस्ति नास्ति दिष्टम मति, और काशिका का भी व्याकरण में भी पाणिनि ने भी, जो आत्मा को मानता है वो आस्तिक है, परमात्मा का कथन नहीं है ये, और इससे संबंधित उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। तो मैंने पुस्तक ले ली थी, रेल में पढ़ता हुआ आया, फिर पढ़ के फिर मैंने अजमेर से उनको पत्र लिखा आचार्य महाप्रज जी को कि ये जो आपने लिखा है ये ठीक नहीं है। एक तो यो अवमन्येता वहां है, जो अवमान ना करे, उन्होंने क्या कहा, जो मान ले, अवमन्येता मतलब जो माने, ऐसा करके उन्होंने अर्थ कर दिया था वहां। उन्होंने कहा एक तो ये अपमान वाली, ये अलग बात है, और फिर पाणिनि का भी, और वो भी सब उसके भी अर्थ लेते हुए, और आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, और उन्होंने जो जो उसमें त्रुटियां लिखी थी उस सबको देते हुए मैंने एक पत्र उनको लिखा, पत्र उन तक पहुंच गया। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया बातचीत के लिए, उस समय अजमेर राजस्थान में ही, अजमेर के पास में सोजत के पास में एक जगह है जहां की इनके प्रथम भिक्षु जी था, उनका वो निर्वाण स्थलीय जन्म स्थान है उस जगह, तो वहां उनका चतुर्मास चल रहा था, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने पहले अपने एक और दूसरे संत को बोल दिया कि भाई इनको पहले समझा देना, अब ये भ्रांत हैं। तो मैं गया, वो तो उनका लिखित पत्र आया, दूरभाष हुआ उनके व्यवस्था, उस दिन मैं गया, उस समय मैं गया वहां पर। तो फिर वो उन्होंने एक संत आए और वो आके और वो अपनी बोलते गए बहुत देर तक, इस विषय को उनको समझाना था। मेरे को बाद में पता लगा कि इनको इसलिए भेजा था आचार्य जी ने, पहले मेरे को भेजा वहां जाओ, वहां से इस संत के पास, फिर बोले वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। उनके सत्संग के बाद में फिर उनकी बैठक होनी थी, मेरे को उनसे मिलाने से पहले, औरों से पहले थोड़ा सा ठीक करने के लिए, तो उसने उधर भेज दिया, उसने उधर भेज दिया, और फिर वो अंत में किसी को उन्होंने नियुक्त किया था, बड़े थे होंगे 65-70 साल के, थोड़ी सी बात शुरू करके और वो तो बस आंख बंद करके बोलते ही रहे, आधा पौना एक घंटा बात यूं ही हो गई। मैंने बीच में कहीं एक दो पूछा और फिर शुरू हो गए भाई, मुख्य विषय का कोई समाधान उन्होंने नहीं किया था। फिर जब समय हो गया कि हाँ महाराज जी का समय हो गया है, तो एक बड़ा सा हॉल था ऐसा, इतना बड़ा, उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी और अभी जो उनके शिष्य हैं महाश्रवण जी, जो अभी आचार्य बन गए हैं, महाप्रज्ञ जी का तो देहांत हो गया, वो युवाचार्य थे, वो भी वहां नीचे बैठते हैं जैसी उनकी परंपरा, और बाकी साधु साधुवियां सब उनके जो थे वो सब बैठ गए, सब बैठे हुए थे। उनको पता था कि भाई ये ऐसा पत्र आया हुआ है और ये कुछ बात करेंगे, अब मेरे को सामने बैठा लिया, बात चलने लगी, और शास्त्र जैसी ही हो गई वो बात। मेरे को ऐसा नहीं था कि ये सारा कर लेंगे, पर उनके लिए था कि देखो आर्य समाज का आ रहा है और लिखित में आया कुछ शास्त्रार्थ जैसा। तो वहां मैंने उनको ये बातें रखी, अब जैसे ही मैं बात रखने लगा तो वो उनको उन्होंने कहा, उनको कि नहीं आपने समझा नहीं है इसको। अच्छा, एक उसमें ये भी उन्होंने कर रखा था कि वैदिक धर्म में संन्यास है ही नहीं, संन्यास और मुनि धर्म तो जैनियों का है, इनके यहां तो तीन ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और वैराग्य तो वैदिक धर्म से, वैदिक धर्म में जैन धर्म से गया है, इनके अंदर वैराग्य की बात नहीं है, वैराग्य और अध्यात्म तो जैन धर्म से गया है। ये भी तो ऐसे और कई बातें थी जो विरुद्ध थी कि वेद में कहीं मोक्ष का नहीं लिखा है, चौथे आश्रम का नहीं लिखा है, मोक्ष का भी नहीं लिखा, बोले इनके मोक्ष की परिकल्पना ही नहीं है वैदिक धर्म में, चौथा आश्रम ही नहीं है। तो मैं वेद के और महर्षि के और उस प्रमाण लेकर के गया था और वो मैंने उनको भेज दिए थे सारे पहले। जब बात चालू हुई तो जब मैं बोलने लगा तो वो उन संत की तरफ देखा, मुनि जी की तरफ, जो मेरे से बात की, जिन्होंने बात की थी, यानी उनको आश्चर्य, वो बोले ये बातें आप मत, ऐसा जैसे वो देखते हैं ना कि भाई ये क्या आपने बताई नहीं इनको बातें, ये वही बातें, अब यहाँ इतनी सारी सभा है, इतना बड़ा व्यक्ति बैठा है, ये वही बातें बोल रहे हैं, ये क्या स्पष्ट हुआ नहीं, बात नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं जी हो गई, उन्होंने बड़े संतोष भाव से कह दिया कि हो गई बात। अब वो बातें तो उन्होंने मेरे को बताई नहीं थी, अब वहां क्या बोलते, उनको लग रहा था कि इसके बावजूद भी मैं प्रश्न कर रहा हूं उनसे, तो बात होती रही। खैर मैंने उनको कहा जी ये गलत है, मानने को तैयार नहीं। अब वो इतने बड़े आदमी, थोड़ा सा बोलो तो वो अपना बोलने लग जाते हैं, अपना बोलते हैं तो मेरे को तो चुप ही रहना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बोलो भी तो बोले। वो पुस्तक पढ़ी है आपने, वो पुस्तक पढ़ी है, पाश्चात्यों के विद्वानों के नाम ले दिए, बोले उस विद्वान की पढ़ी है जो वेदों के ऊपर लिखी है। अच्छा, ऐसी मान्यता जैसी इनकी है ऐसी पाश्चात्यों की भी रही होगी, वो भी देखते हैं कि भाई वेदों में तो मुक्ति का वर्णन ही नहीं है। तो मैंने बहुत, मैंने कहा सरल सा देता हूं जो इन्होंने सुन भी रखा हो, त्र्यंबकम मैंने बोल दिया। मैंने कहा सुनते रहते हैं, और मैंने मृत्योर मुखी एमामृतात्, मैंने कहा देखिए इसमें मोक्ष का वर्णन किया हुआ, और भी प्रमाण लिख के दे रखे थे सारे मैंने उनको, पर वहां बातचीत चल रही थी तो चूंकि वो फिर उसको पता नहीं उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसका कोई उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्नों का, प्रमाणों का कोई नहीं उत्तर दिया, सीधा कहने लगे आप जानते ही नहीं है इसके बारे में, देखो उस लेखक ने ऐसा कहा, उसने ये कहा, आप पुस्तकों को आपको पढ़ना चाहिए, ये जो उपदेश देने लगे। मैंने कहा जी देखिए मृत्यु और मुक्षी एमामृतात् बहुत बोला जाता है, जगह जगह चलाया जाता है। हाँ वो मंत्र जो मृत्यु के समय लोग बोलते हैं, ये कह के उसको उड़ा दिया बस, वो मुक्ति की बात का कुछ नहीं, बोले हाँ ये तो मृत्यु के समय बोलते हैं लोग। यो वो मन्यते का, मैंने कहा जी ये अवमन्यते का आपने जो अर्थ किया ये ठीक नहीं है, यहाँ अपमान अर्थ है, ये जैसे अवमानना का केस होता है इत्यादि। बोले हाँ मैंने भी पढ़ी है संस्कृत, और वो मतलब हो लिए थे, यानी तो हमारी दोनों की बात वो अलग रास्ते पे चली गई। वो सब देखे वहां पर के, और उनको लगे कि हमारे आचार्य के साथ ये व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो हालांकि महाप्रज्ञ जी ने, महाप्रज्ञ जी नहीं, महाश्रवण जी ने, उन्होंने कुछ मेरा समर्थन किया था। एक बात उन्होंने कही कि नहीं ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं, उन्होंने एकदम मना कर दिया। अब मैं दिखाने लगो मेरे को पंक्ति पकड़ में नहीं आ रही, थी वहीं पर ही आसपास में, पर मेरे को ठीक पंक्ति पकड़ में नहीं आ रही जो मैंने बोला था, लिखा भी था मैंने पत्र में और मैंने बोला मेरे को पंक्ति पकड़ में नहीं आ रही। तो महाश्रवण जी ने, उन्होंने पढ़ लिया था वो पत्र अच्छी तरह से और वो समझ भी गए थे बातें, उन्होंने कहा जी ये लिखा है, बस फिर लेके वो भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, केवल बोला तो है बेचारे को डांट पड़ी होगी। नहीं डांट तो क्या पड़ी होगी, वो तो अच्छे माने जाते हैं, प्रिय थे हैं। संस्कृत वो थोड़ी जानते थे, संस्कृत ज्यादा नहीं जानते थे। अब उनको अव का मैं बताने लगूं, बोले हाँ हाँ ये पाणिनि के उपसर्ग हैं और ये यूं करके वो सारा डाल दें। अब भाई है तो आप इसका ठीक अर्थ क्यों नहीं ले लेते हो? तो वो नास्तिक अपने को बिल्कुल नहीं मानते, वो उनके लिए बहुत संवेदनशील बिंदु था। हमारे को नास्तिक कहते हैं, उस पूरे में उन्होंने बहुत बड़ा अंश दिया था कि हम आस्तिक हैं, आत्मा को मानते हैं, हम साधना करते हैं, हम मुक्ति की साधना करते हैं। खैर वो फिर हमारी जो वार्ता थी वो अनिर्णित रही, बीच में रही, बस वो उपदेश देने लगे, बोले आप पढ़ के आना और मनुस्मृति को और पढ़ो आप। अब उस समय की बात है, जितना भी था मैं, लेकिन वो तो उतना भी नहीं जानते थे। वास्तविकता तो ये थी, उस श्लोक का वो अर्थ ही नहीं जानते, अस्ति नास्ति दिष्टम मति का, और भी प्रमाण है आस्तिक नास्तिक का वो जो सारा है। बोले तो वेद को मानने वाले थे इसलिए इन्होंने कह दिया कि जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है, इसका आत्मा से क्या लेना देना है। ये तो हर कोई कह देगा कि भाई जो इस हमारे ग्रंथ को मानता है वो आस्तिक है और जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं उस पे, जो ईमान नहीं लाता वो काफिर है, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। ये तो आप अपने अपने कह दो वो तो, लेकिन आस्तिक और नास्तिक की वास्तविक कहां है? देखो पाणिनि ने भी ये लिखा है, काशिकाकार ने भी, व्याख्याकारों ने भी ये लिखा है। तो खैर वो बात हो नहीं पाई और वो बात अलग तरफ चली गई और बस फिर वो उन्होंने थोड़ा डांटते हुए और उपदेश देते हुए उसका वो छूट गई बात। और क्या कहे, करते और कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनके सारे इतने लोग बैठे थे, इतने इधर उनके भक्त बैठे हुए थे, उनके भक्त लोग वैसे प्रणाम करते हैं, फिर वहां वो जैसे अपने लगा देते हैं ना लकड़ी के और फिर बीच में रस्सी रहती है रोकने का रहता है ना, एक बड़ा सा होल था ऐसा ही, इतना बड़ा होगा, आधे में उनके संत लोग और साधु संत, वो भी देखे हमारे महाराज से ऐसे कौन बात कर रहे हैं, इस तरह कोई बात ही नहीं कर सकता उनसे, प्रश्न ही नहीं कर सकता कोई, वहां तो प्रश्नोत्तर होते ही नहीं, होते हैं तो बिल्कुल वैसे होते हैं, जी मेरे को ये ऐसा लगा, कुछ उत्तर दे दिया, प्रत्युत्तर की और प्रति प्रश्न की संभावनाएं और वो नगण्य प्राय है, वहां पर करता ही नहीं है कोई, और सामने तो दूसरों के करते ही नहीं बिल्कुल ही, तो वहां का वहीं रह गया। फिर मैं लेख लिखने वाला भी था, पर मैंने कहा छोड़ो चलो, पहले महाप्रज्ञ की महाप्रज्ञा ये मैं शीर्षक देख करके एक लिखता, फिर लिखा नहीं, सोचा भी था कई बार, यहां भी मैं आया था जब रोजड़ में 6 महीने था तब भी सोचा था कि लिखूंगा, एक विपश्यना पे भी लिखना था गोयनका जी का, विपश्यना की विपश्यना, वो भी लेख अभी तक लिख ही नहीं पाया मैं, आधा आधा लिखा हुआ है। उनकी भी उस पुस्तक में इतनी पतंजलि की आलोचना कर रखी है, किस ढंग से उन्होंने लिखा है उसको, कभी समय मिलेगा तो लिखूंगा, लगभग बिंदु है लेकिन लेख जाना चाहिए। वो भी चले गए, गोयनका जी भी चले गए, मेरे मन में बहुत था कि इनके जीते जी मैं लिखूंगा, पर बस दूसरे दूसरे कामों में रहे, और यहां निकाला भी था मैंने जब 6 महीने रहा था कि इसको लिखूंगा, पर बस वो लिखने का मानस नहीं बना, उस समय दूसरी प्रवृत्ति थी तो वो लेख वेख हो नहीं पाए, वो छूट गया वो सारा का सारा, वो भी चले गए। उनका भी अभी देहांत हो गया, अभी कुछ महीने पहले ही यहां आने के बाद में, अभी न्याय दर्शन शुरू हुआ ना उसके, है 13 के, हाँ मेरे ख्याल से दिसंबर में हुआ होगा, गोयनका जी का भी देहांत हो गया, समाचार आया था यहीं पर हम थे तब, आ चुके थे हम तब, वो भी नहीं रहे। खैर आगे लिखूंगा विपश्यना की विपश्यना और महाप्रज्ञ की महाप्रज्ञा, वो शीर्षक मैंने बहुत करके सोच रखे थे पर उसे लिखे नहीं गए। तो नास्तिक का, नास्तिक के प्रसंग में वो बातें हैं, अब वो तो कहती हैं, मतलब नास्तिक चूंकि निंदा का अर्थ बन गया, निंदित अर्थ बन गया, इसलिए वो निंदा नहीं चाहते हैं अपनी, अब वो अपने को बुद्धिमान समझते ही हैं। अभी पीछे कब हम गए थे वहां दिल्ली में सब जने पुस्तक मेले में, दो साल पहले विश्व पुस्तक मेले में, तो वहां से एक मैं पुस्तक लेके भी आया था। ये जो आजकल नास्तिक और दलित वर्ग और इनकी जो पुस्तकें मिलती है ना, और है दलित साहित्य वाली एक पुस्तक थी दुकान, और उसमें वो अधिकतर बौद्ध धर्म से प्रभावित साहित्य रहता है, यानी ईश्वर को मानते नहीं है, तो चूंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, तो उससे संबंधित एक पुस्तक थी उन्हीं के किसी लेखक की, ईश्वर का खंडन ही खंडन था उसमें, ईश्वर का खंडन ही खंडन था। देखो ये मानते हैं ईश्वर, पूरी पुस्तक ईश्वर के ऊपर थी। तो मैं पुस्तक लेके आया था, रखी भी थी, मैंने थोड़ी पढ़ी थी, फिर मैंने कहा इसका देखेंगे कभी उत्तर देखेंगे, और अभी मैं सोच रहा था कि उस श्रृंखला को शुरू करूं, यहां पर दूरदर्शन पे भी फिर चली जाएगी आज तक, यहां जो अपना है ना कि ईश्वर का अस्तित्व, उस ईश्वर को न मानने के लिए जो जो तर्क वितर्क लोगों के किए जाते हैं वो इकट्ठे थे उसमें। और अभी मैं अजमेर गया था तो मैं सोच के आया था कि उस पुस्तक को लेके आऊंगा, मैंने ढूंढा भी दो तीन बार, मेरे को वो पुस्तक ही नहीं मिली, मेरे पता नहीं किसको दे दी, क्या हो गया, नहीं तो वो श्रृंखला भी यहां शुरू करते कि ईश्वर के खंडन में जो इन लोगों ने तर्क दिए हैं, इसलिए ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर नहीं है, कुछ तो ईश्वर का गलत स्वरूप है जो प्रचलित है, हम भी नहीं मानते, और वो तो खंडन ठीक ही है उनका कि ऐसा ईश्वर हो नहीं सकता, लेकिन उसके आधार पर वो ईश्वर का ही खंडन करते हैं। वो एक अच्छी श्रृंखला चल सकती थी, 10-15-20-25-30 प्रवचन उस पर लगातार चल सकते थे, और वो दूरदर्शन पे भी जाते तो अच्छा रहता। सिद्धांत ईश्वर का विषय बहुत रुचि का रहता है लोगों का, और चर्चाएं भी खूब चलती हैं और तर्क वितर्क वो सब चलते हैं। वो पुस्तक नहीं मिली मेरे को, मंगवा सकते हैं, वो पता वता तो है नहीं मेरे पास में, आगे कभी देखेंगे। हाँ लेकिन नास्तिकों का साहित्य बहुत जबरदस्त है, आप देखो बहुत तर्क के साथ में करते हैं, युक्ति तर्क से, सामान्य जो है वो व्यक्ति उनके आगे ठहर ही नहीं सकता। हाँ न्याय दर्शन के आधार पे, दर्शनों के आधार पे ठहर सकते हैं, उनका उत्तर दे सकते हैं, हमें पता लगता है कि यहाँ क्या गलत है और कैसे इसका उत्तर दिया जाए। सामान्य व्यक्ति तो थोड़ा बहुत देगा और कहीं वो खुद फंस जाएगा, सामर्थ्य ही नहीं रहती उनका उत्तर देने की। वो बहुत बुद्धिमान लोग नास्तिक और कम्युनिस्ट से पढ़े लिखे आधुनिक जो होते हैं ना, वो होते हैं, उनकी तर्क शक्ति अधिक होती है, तो और कोई भी नया पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो उन्हीं का ही मत वाला हो जाएगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, ऐसे इतने प्रबल उसके रहते हैं। हाँ शरीर या जो भी अमृत है, वैसे तो मृत्यु नहीं होती उनकी, यहाँ नहीं ख्याल से, पता नहीं शरीर मानते हैं नहीं मानते, शरीर सहित ही है, मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन उनको वो ईश्वर मानते हैं, और उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इतने साल बाद में, इतने जन्म के बाद में फिर तीर्थंकर आएगा, निश्चित है इतने जन्मों के बाद में तीर्थंकर आएगा, और वो ही तभी उसका उद्धार होगा, बाकी जितनी आत्मा है उनका तब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं है, निश्चित है कि इतने वर्ष बाद में ये तीर्थंकर होगा, यानी अभी जो साधना कर रहे हैं वो नहीं जा सकते मुक्ति में, वो तीर्थंकर नहीं बन सकते। और उसमें एक वर्ग है जो महिलाओं को तो मुक्ति मानता ही नहीं है, कभी भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, महिला की मुक्ति नहीं हो सकती, स्त्री शरीर में जो आत्मा है उसकी मुक्ति ही नहीं हो सकती है, उनकी भी मुक्ति नहीं होती महिला साधवियों की, नहीं इसमें सब नहीं मानते, मेरे ख्याल से ये तेरा पंथी नहीं मानते, इन्होंने इस मान्यता का खंडन भी किया है, लेकिन और बहुत लोग ये मानते हैं उनकी मुक्ति ही नहीं हो सकती महिलाओं की, इस एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हाँ तो वो तर्क वगैरह जो है ना, यूं तो हम अपनी तरफ से कुछ करके चला सकते हैं, लेकिन उनके बने बनाए थे, उनके जो तर्क उपलब्ध होते हैं बहुत सारे हमारे मन में नहीं आते, वो होते तो एक साथ सारा करते, तो ये नास्तिक बोल रहे हैं। कैसा नास्तिक? ये वो नास्तिक जो कि कर्मों को नहीं मानता शरीर की उत्पत्ति में। अब लेकिन इसको नास्तिक क्यों कह दिया? क्योंकि कर्म के पीछे ईश्वर भी जुड़ा हुआ है, जो कर्म को मान रहा है वो आस्तिक है, यानी ईश्वर को भी वो मान रहा है, हम परोक्ष रूप से कहेंगे, नहीं तो जैनी भी कहेंगे भले हम भी कर्मों को मानते हैं, कर्मों के अनुसार शरीर की उत्पत्ति हम भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, वो न्यायकारी ईश्वर को नहीं मानते, तो इनके सामने आया नहीं, वो अपने ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो यहां नास्तिक किसको कहा है? जो कर्म को नहीं मानता है। हम तो कर्म को मानते हैं, शरीर आदि की उत्पत्ति कर्मानुसार होती है, तो हम तो नास्तिक में नहीं आए ना, वो इसको प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि, और हम कुछ तर्क करें तो कहेंगे देखो यहां कहां ईश्वर शब्द लिखा कहा है, यहां पर आप तो जबरदस्ती कर रहे हो। हम कहेंगे नहीं, हमारी परंपरा का है ये ग्रंथ, वैदिक परंपरा का है, यहां ईश्वर तो है ही छुपा हुआ, उसके बिना तो ये चल नहीं सकता। लेकिन इन चीजों का आधार लेकर के ये कह सकते हैं कि देखो यहां भी सिद्ध होता है कि नास्तिक वो है जो कर्मों को नहीं मानता, पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं मानता। हम तो पूर्व जन्म भी मानते हैं और कर्म भी मानते हैं, तो हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक हैं। वो प्रस्तुत कर सकते हैं इसको हम। ये तो हमारा तर्क है, वो यूं कहेंगे यहां ऐसा थोड़ा लिखा है, यहां कहां लिखा है कि कर्म अपने आप नहीं दे सकता इसलिए ईश्वर को मानना है। ये तो हम कहते हैं ना, बोले आप मानते हो न्याय दर्शन नहीं मानता ऐसा, वो यूं कहते हैं, कहेंगे वो उनके अनुसार कर्म अपने आप दे देता है, पीछा नहीं छोड़ता है। नहीं नहीं, सजीव नहीं कहते कर्म को, कर्म के कण कहते हैं, वर्गणाएं बोलते हैं और लेश वगैरह बोलते हैं, कुछ कई बहुत सारे शब्द हैं उनके, विशिष्ट उनकी पारिभाषिक शब्द हैं उनके दर्शन के, तो वो कर्म के कण जैसे मानते हैं, कुछ पुद्गल या क्या क्या मानते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते और वो फल दे ही देते हैं बिना ईश्वर के माने। जैसे कि मान लो मिसाइल छोड़ दी ना किसी के लिए, गाइडेड मिसाइल, निर्देशित मिसाइल, कि वो पीछा छोड़ती नहीं है, वो वायुयान जो टारगेट है वो भले ही नीचे जाएगा तो वो भी नीचे जाएगी, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर उसी पे ही जाकर के, वो टारगेटेड होती है, निर्देशित होती है। ऐसा नहीं है कि तीर छोड़ दिया और उसने वायुयान ऊपर कर लिया तो चला गया, वो जो गाइडेड नहीं होती है वो तो ऐसी ही जाएंगी। जैसे कि कृष्ण ने रथ को नीचे कर लिया था कि वो तीर ऊपर से चला गया, वो तो ऐसी होती है जो गाइडेड नहीं होती। अब जैसे सुदर्शन चक्र था वो गाइडेड था, वो आप ऊंचे नीचे हो, इधर उधर भाग जाओ, कहीं भी जाओ, वो तो पीछे जाता जाएगा, ये गाइडेड हो गया। और एक सामान्य तीर है वो निर्देशित नहीं होता है, वो तो बस सीधा जाएगा, आप बीच में पड़ गए तो काटेगा या चुभेगा, घुसेगा, नहीं तो आप इधर उधर हो जाओ, यूं हो जाओ, यूं हो जाओ तो निकल जाएगा वो उधर। तो ये जो कर्म है निर्देशित है, गाइडेड है, वो छोड़ते नहीं, आप कहीं भी इधर उधर चल जाओ, पाताल में चले जाओ, तो वो ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर को नहीं मानते। आगे देखिए, अत्र नास्तिका आह, नास्तिक अब बात को रह रख रहे हैं, क्या भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत तदुपादानम, भूतों से जैसे मूर्ति का उत्पादन होता है, मूर्ति बनती है, ऐसी कोई भी चीज बन गई, यानी मिट्टी और उससे पत्थर से कोई भी चीज बन गई, टुकड़ा बन गया, तो जैसे वो बन जाता है बिना कर्मों के, ऐसे ही शरीर भी बन जाता है। पत्थर आदि की मूर्ति बनती है वैसे ही शरीर भी बन जाता है, वो पत्थर आदि की मूर्ति बनती है, वहां कोई कर्म कारण थोड़ा ना होता है। तो भूतों से कोई चीज बने, इसमें कोई कर्म कारण हो या अनिवार्य नहीं है, ये व्यभिचार दिखा रहा है, अनेकांतिकता दिखा रहा है कि शरीर में कर्म कारण है, ये आप कह रहे हो, ये तो साध्य कोटि में है, लेकिन जैसे और चीजें बनी हुई हैं यूं ही, तो बिना कर्म के, क्योंकि वहां चेतन आप भी नहीं मानते हो उसको, लेकिन बना हुआ तो है। भूतों के कारण कुछ व्यूहन विशेष है, तो भूतों के कारण कर्म निरपेक्ष व्यूहन वहां देखा जा रहा है, तो यहां भी कर्म निरपेक्ष व्यूहन मान सकते हैं, इस तरह से तर्क कर रहे हैं भाष्य। यथा कर्म निरपेक्षे प्यो भूते प्यो निर्वृता मूर्तयः सिकता शर्करा पाषाण गैरिक अंजन प्रभृतयः, जिस प्रकार से कर्म निरपेक्ष भूतों से विभिन्न मूर्तियां निर्वृत्त हैं, बनी हैं, कैसे, सिकता यानी तो ये बालू हो गई छोटी बारीक, शर्करा उससे थोड़ी मोटी बजरी जैसी कण हो गए, उसमें पाषाण और बड़े हो गए, गैरिक मतलब गेरू के टुकड़े होते हैं, अंजन भी उसके पत्थर जैसे आते हैं वो, इत्यादि ये पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयन्ते, पुरुष के प्रयोजन को करने वाले होते हैं, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाले होते हैं, इसलिए इनका ग्रहण कर लिया जाता है। तथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यः शरीरम उत्पन्नम्, इसी प्रकार से कर्म निरपेक्ष भूतों से जो शरीर उत्पन्न होता है वो पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयते, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण उसका ग्रहण कर लिया जाता है। पीछे सिद्धांती ने एक बात कही थी कि पुरुष प्रयत्न से ये रथादि बनते हैं जो कि पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाले होते हैं, यानी पुरुष का गुण वहां पर प्रयत्न विद्यमान है, इसी तरह से शरीर में भी, शरीर के निर्माण में भी, शरीर भी पुरुष के प्रयोजन के लिए है और इसमें पुरुष का गुणांतर यानी धर्माधर्म भी कारण होता है, इसलिए ये पुरुष के लिए काम करते हैं। पुरुष के प्रयत्न से या पुरुष के धर्माधर्म से ये चूंकि बने हैं, इसलिए ये पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाले होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पत्थर आदि बिना पुरुष के कर्म, पुरुष के कर्म के बने हैं, कर्म निरपेक्ष बने हैं, लेकिन फिर भी पुरुष के प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं तो ले लिए जाते हैं। इसलिए शरीर भी पुरुष के प्रयोजन के लिए तो है, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके लिए पुरुष के कर्म मानना तो अनिवार्य नहीं है। एक भिन्न तरह का दृष्टांत दे के बात को रखा है। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, न साध्य समत्वात्, न आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि ये साध्य सम है। ये तो आभास है, जो दृष्टांत है ये साध्य सम है। कैसे? यथा शरीरोत्पत्तिर कर्म निमित्ता अकर्म निमित्ता साध्या। शरीर की उत्पत्ति अकर्म निमित्त है, ये साध्य है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तथा उसी प्रकार से सिकता शर्करा पाषाण गैरी कांजन प्रभृति नाम अपि अकर्म निमित्त सर्ग साध्य अल्प विराम। ये जो पत्थर आदि बने हैं ये कर्म निरपेक्ष बने हैं, ये भी अभी साध्य है, ये सिद्ध कहां है? आप तो ये कह रहे हो कि ये कर्म निरपेक्ष बने हैं, लेकिन ये भी सिद्ध कहां है? ये भी तो कर्म सापेक्ष हो सकते हैं, शरीर ही नहीं पत्थर आदि भी पुरुष के कर्म सापेक्ष ये बने हैं। साध्य समत्वात असाधनमिति, और चूंकि ये भी साध्य सम है तो ये साधन नहीं बन सकता, साधन तो सिद्ध ही हो सकता है। भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत इति च अनेन साध्यम्। भूतों से मूर्ति का की उत्पत्ति होती है, अनेन अनेन पूर्व पक्षिणा साध्यम, ये उसको पहले ये सिद्ध करना होगा कि ये कर्म निरपेक्ष बने हैं, तब जाके आप उसको उदाहरण बनाओगे और तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि जैसे वहां कर्म निरपेक्ष बने हैं ऐसे ये भी कर्म निरपेक्ष बना है, ये तो साध्य है। आगे और बात कह रहा है सिद्धांति ही, न उत्पत्ति निमित्तत्वान माता पित्रो हो। और आपका कथन इसलिए भी ठीक नहीं है, आपका जो दृष्टांत है वो गलत है, विषम उपन्यास है, विषम उपन्यास है, विषमश्च अयम उपन्यास है। ये जो दृष्टांत है ये विपरीत आपने दे दिया, असम्यक दे दिया, संगत नहीं है। क्यों? उत्पत्ति निमित्तत्वात माता पित्रो, माता पिता के उत्पत्ति निमित्त वाला होने से। भाष्य, कस्मात ये विषमश्च अयम उपन्यास, कैसे विषम है? तो कहते हैं कस्मात, किस कारण से? उत्तर कहा, निर्बीजा इमा मूर्तयः उत्पद्यन्ते। ये जो मूर्तियां आपने कही हैं ये तो निर्बीज उत्पन्न होती हैं, इनका कोई बीज नहीं होता है। बीज पूर्विका तु शरीरोत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति तो बीज पूर्वक होती है, कोई सा भी शरीर हो उसका बीज होता है कुछ ना कुछ, मनुष्य शरीर का भी है। तो मात्रा पित्री शब्देना लोहित रेतसी बीज भूते गृह्यते अल्पविराम। यहां सूत्र में जो माता पिता लिखा है उसका मतलब है लोहित और रेतसी, लोहित का मतलब स्त्री बीज और रेतसी मतलब पुरुष बीज, ये बीज रूप में गृहित किए गए हैं। तो बिना बीज के तो शरीर नहीं बनता है, जबकि मूर्ति आदि तो बिना बीज के भी बनते हैं। तत्र सत्वस्य गर्भवासानुभवनीयम कर्म अल्पविराम। तो यहां सत्व का यानी उस जीव का, प्राणी का गर्भवास में अनुभव करने योग्य कर्म था, उसका ऐसा कर्म था जिससे कि वो गर्भवास कर रहा है। यदि उसके कर्म नहीं होते तो गर्भ में नहीं आता वो, ठीक है, उसका वो भी अपना एक भोग है। आगे, पित्रोश्च पुत्र फलानुभवनीय कर्मणि। और पित्रोश्च का मतलब है माता और पिता दोनों, द्विवचन। फलानुभवनीय कर्मणि, फल को अनुभव करने वाले इनके भी दोनों के कर्म थे। यानी कोई जीव किसी परिवार में आता है तो वहां उस जीव के भी कर्म होते हैं इसलिए वो उस परिवार में आता है, और माता पिता के भी कर्म होते हैं कि उसके उनके घर में वो आत्मा आती है। दोनों का सामंजस्य बनता है, दोनों के कर्म वहां पर काम करते हैं। मातुः गर्भाश्रये शरीरोत्पत्तिं भूतेभ्य प्रयोजयन्ति। तो ये जो कर्म है कर्मणि, ये कर्म जो है ये मातु माता के गर्भ के आश्रय में भूतों से शरीर की उत्पत्ति के प्रयोजक होते हैं, ठीक है, माता पिता के कर्म भी और जीव के कर्म भी। इति उपपन्नम बीजानुविधानम इति, इसलिए बीजानुरूप इन शरीरों की उत्पत्ति होती है और ये कर्मानुसार होती है, जीव के कर्म और इनके कर्म, माता पिता के कर्म। जो मूर्ति आदि है वहां पर न तो बीज होता है, इसलिए वहां पर तो कोई कर्म नहीं होता उस तरह से। तो आपने जो दृष्टांत दे दिया मूर्ति वाला, वो तो आपको ऐसा दृष्टांत देते जहां पर कि बीज के अनुरूप होता, वो तो बिना बीज के, ये तो बीज के, इसलिए विषम उपन्यास है आपका। ये तो पूर्व पक्षी पे आक्षेप दिया था बस, उसका कोई उत्तर नहीं दिया सिद्धांत पूर्व पक्षी ने। साध्य है ये कर्म निमित्तक है या अकर्म निमित्तक है, ये सिद्ध तो नहीं है ना। साध्य संबना करके उसको छोड़ दिया, सिद्ध करो आप ये अकर्म निमित्तक है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये कर्म निमित्तक है, उसको विषय को उठाया नहीं है सीधे सीधे, परोक्ष रूप से कह सकते हैं, लेकिन ये कर्म निमित्तक है या अकर्म निमित्तक है, पाषाण आदि का निर्माण ये भी सिद्ध नहीं है। पूर्व पक्षी उसको सिद्ध मान करके फिर कथन कर रहा था, बस उसको साध्य कोटि में ले आए तो ढीला कर दिया उसको बस। अब तक जो बताया इसमें जब साध्य कोई चीज होती है तो उसको एक बार खोल के बताते हैं कि यहां बताया है। इतना बता दिया कि आपका ये साध्य है। ये क्या मानते हैं? कौन सिद्धांती अभी साध्य है वैसे तो उसको परोक्ष रूप से तो देखो ये भोगाप वर्गार्थम दृश्यम जो मानते हैं, तो कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये सब भोगानुरूप मानते ही हैं परोक्ष रूप से। उसमें एक विचार नहीं है कि एक तो शरीर शरीर को हम माने, एक है कि वायु बनी है, सूर्य बना है, जल बना है। यदि किसी भी आत्मा का कोई कर्म नहीं होता तो ये सब नहीं बनते हमारी दृष्टि से, हमारे वैदिक सिद्धांत में। यदि कर्म नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं बनते भोग और अपवर्ग के लिए। तो ये जो जितना ये जो दृश्य है जितना भी, ये भोग के लिए है, और भोग कैसे है? कर्मानुसार है। तो उस दृष्टि से परंपरा से ऐसा मानेंगे, क्योंकि ये विशिष्ट नहीं है। अब वायु बह रही है वो हम सबके लिए है, कोई हमारा ऐसा थोड़ा है कि मेरे भाग्य की अलग वायु है और आपकी अलग है, और ऐसा तो भेद नहीं करते ना। भले ही दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ बोलते हैं, लेकिन हर हवा पे भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है ऐसे तो नहीं कहते ना। पानी पे भी बोलते हैं कि पानी पे नाम लिखा हुआ रहता है, आपका अन्न जल यहाँ का लिखा हुआ था इसलिए आना हो गया आपका। कोई व्यक्ति आया इतने साल से नहीं आ पाए जी, अब आए, भाई आपका अन्न जल अभी लिखा था इसलिए आप अभी आए हो, पहले लिखा नहीं था इसलिए नहीं आए। यानी हर कर्म हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार चल रहा है ऐसा मान करके ये कथन किया जाता है। आपका भाग्य होता, अन्न जल लिखा होता, लिखा मतलब भाग्य में लिखा होता तो पहले भी आ जाते। मैं ही क्या करूं, अन्न जल लिखा ही नहीं था, अब हमारा अन्न जल यहाँ का लिखा हुआ है इसलिए अभी हम यहाँ रह रहे हैं। और अन्न जल जब समाप्त हो जाएगा उसी दिन चले जाएंगे, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकते हम यहाँ पर। अपने आप ही चूंकि अन्न जल है, बाल लेखा लिखा हुआ है तो उसके अनुसार हमें जाना पड़ेगा। वो लेखा ही तो टिकट है हमारा। ये कैसे पता, जब जाने के बाद पता चलता है वो मेरा अन्न जल इतना ही था। भाई क्यों हम इतनी तारीख तक ही यहाँ रुके, क्यों हम यहाँ आए, दुनिया सारी दुनिया यहाँ क्यों नहीं आ गई, हम ही क्यों आए यहाँ पर? इस व्यवस्था में कोई ना कोई हेतु होना चाहिए ना, तो वो हेतु हमारा अपना कर्म है, भाग्य है। मेरा कथन ये था, पहले पता नहीं चलता, जाने के बाद पता चलता इतना ही था, तब वो संतुष्टि कर लेते तो पहले पता नहीं। ठीक है, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हमारा इतना था, इतने इतना या कितना ये प्रश्न नहीं है, जितना भी था। लेकिन जितना था ये तो पता हमको, आप मात्रा का पता लगता है कि हम जा रहे हैं तो इतना ही था, लेकिन था ये तो है, कभी ना कभी तो जाएंगे ही हम। तो जैसे वायु पे हम ऐसा निर्धारित नहीं करते, इसलिए ये मन में थोड़ा रहता है ना कि ये सारे के हमारे कर्म के अनुसार बने, कि कर्म के अनुसार ही हमारे को जल मिल रहा है, वायु मिल रही है, सूर्य का प्रकाश भी कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ वो परोक्ष ऐसा सामान्य है, हालांकि ये विचारणीय बिंदु है कुछ, कि भाई मैं अभी धूप में जा करके बैठ गया तो धूप की वो जो किरणें आ रही हैं वो कर्माशय वशाती, इसलिए मैं धूप में जाकर के बैठा, मैं छाया में बैठा हूं तो मेरा कर्म नहीं था, पिछला कर्म, अभी का तो कैट अलग है। और हवा और जल में इसलिए नहीं कहता है कि रोटी भोजन तो कहीं कहीं मिलता है, हवा और जल तो हमें सर्वत्र मिलते हैं, इसलिए उसके ऊपर नहीं बोलते। लेकिन जल का भी मैंने बोला ना, अन्न जल वो भी बोलते हैं ना, जल का तो आगे कोई हवा पानी भी बोलते होंगे, भले आपके हवा पानी यहाँ के नहीं लिखे थे, कहने को तो कह सकते हैं उसको भी। तो परोक्ष रूप से परंपरा से वो हमारे कर्म का, कर्म के द्वारा निर्मित है। पृष्ठ संख्या 340। तो आगे देखिए, हाँ ये कोई ना कोई तो होता ही है ना बीज, वहां पर जो कोशिकाओं में भी दो विभाजन होता है वहां भी बीज होता है, कारण होता है अंदर, गुणसूत्र वगैरह होते हैं, बीज तो वहां भी मिलेंगे। दो विभाजन होता है जहां सूक्ष्म जीवों में, जैसे बैक्टीरिया वायरस, और वहां जो चर्चा चल रही थी, वायरस को तो छोड़ दो, बैक्टीरिया आदि में जो दूसरे हैं, तो वहां भी उस तरह ही होता है, बीज तो होगा, बिना उसके नहीं होगा। जैसे मिट्टी मिलकर के कोई ढेला बन जाता है, उस तरह से नहीं होता है वो, उससे भिन्न तरह की प्रक्रिया होती है वो। वो भी तो हो गया ना, डाली हो गई ना। बीज का मतलब ये नहीं है, उसका कोई कारण उस तरह से होता है, खासतौर से मनुष्य शरीर के लिए कहा जा रहा है, और बाकी वहां पेड़ पौधों में तो वो लगता ही है। उसमें भी जैसे गुलाब की कली लगाते हैं, डाली लगाते हैं, तो उसमें जो बीज कलियां होती है वहां पर, गन्ने के का टुकड़ा करके लगाते हैं तो वो गन्ने का जो बीज होता है ना, संधि स्थल पर आंख होती है। आलू का लगाते हैं, आलू में भी जो गड्ढे वाली जो जगह होती है ना, वो उसकी आंखें और बीज होते हैं, वहां से वो निकलता है, टुकड़े कर करके लगा देते हैं, वहीं से फिर वो निकल जाता है। शकरकंद है, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जहां पर भी है उसका बीज तो मानना पड़ेगा, प्रत्यक्ष परोक्ष कैसा। आगे तथा आहारस्य उत्पत्ति निमित्तत्वादिति प्रकृतम्, आहार के उत्पत्ति का निमित्त होने से। भुक्तम पीतम आहारः, अल्पविराम, खाया या पिया हुआ जो भी आहार है, आहार मतलब केवल स्थूल चीजें ही नहीं होती हैं, पतली भी जो भी है, पानी दूध वगैरह जो भी है, मतलब आहरीयते गलाद अधोनीयते इति आहार, बस अंदर लिया जाता है वो सब आहार कहलाएगा। तस्य पक्तिर निर्वृत्तम रस द्रव्यम मातृ शरीरे च उपचीयते, ऐसा कर लीजिए, उपचीयते और अल्प विराम। सुदर्शन जी ने उसी तरह लिखा है, वो ज्यादा संगत है। तो खाया पिया हुआ जो हमने लिया आहार, उसका पक्ति से निर्वृत्त, पाचन के बाद में जो बना है, कौन, रस द्रव्यम, रस नाम का द्रव्य, वो माता के शरीर में उपचीयते, इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है। बीजे गर्भाशय गर्भाशयस्थे बीज समान पाकम, तो गर्भाशय में स्थित जो बीज है उसका बीज का समान पाक होता है, यानी सम्यक रूप से पाक होता है। मात्रया च उपचयो बीजे यावत व्यूह समर्थः संचयति, और मात्रा से, यानी किसी को कहते हैं भाई घी को बांटना, बोले मात्रा से बांटना, क्या मतलब, एक तो बिना मात्रा के बांटना, मतलब जितना चाहिए खूब बांट दिया, बोले मात्रा से होते हैं, बोले यहाँ रोटी भी गिन करके मिलती है, बोले परिवार में हमारे को रोटी गिन करके मिलती थी, ज्यादा नहीं कि जितनी इच्छा हो उतनी ले लो, तो मात्रा से मतलब थोड़ा थोड़ा, ना मात्रा का हम बोलते हैं अल्प अर्थ में बोलते हैं। तो मात्राया च उपचयो बीजे, मात्रा से यानी जितना उचित है थोड़ा थोड़ा बीज का उपचय होता है, बीज के उपजय हो जाने पर, और वो कब तक होता है, यावत व्यूह समर्था संचयति, जब तक उस पूरे व्यूहन में समर्थ नहीं हो जाता, पूरा व्यूहन नहीं हो जाता है, तब तक वो संचय चलता रहता है। और ये जो संचय होता है, संचितम च, संचित रस है शरीर, ये होते हुए अर्बुद मांस पेशी कलल कंडर शिरह पाण्यादिनाच व्यूहेन इंद्रियाधिष्ठान भेदेन व्यूह्यते, और ये संचित होता हुआ अर्बुद, अर्बुद का मतलब एक गांठ जैसा, प्रारंभ में जो उत्पन्न होता है वो एक गांठ ही तो होती है, कई कोशिकाओं का समूह हो जाता है बस। अर्बुद वो अलग बात है, अर्बुद मतलब गांठ क्या है, इसी के नाम है ये जो प्रारंभ में जो गर्भ होता है छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, उसके आजकल भी अलग अलग नाम देते हैं उसके, उसी तरह से यहां पर भी अलग अलग नाम दिए गए, आयुर्वेद में भी दिए जाते हैं। तो अर्बुद मांस वैसे ही टुकड़ा सा, फिर पेशी जैसा, फिर कलल थोड़ा और बड़ा, कंडर शिरह और सिर और पानी आदि, ये सब बाद में धीरे धीरे व्यक्त होते जाते हैं, अब स्पष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार के व्यूहन से इंद्रियाधिष्ठान भेदे न व्यूह्यते, भिन्न भिन्न इंद्रियों के अधिष्ठान के अनुसार इसका व्यूहन होता जाता है। व्यूहे च गर्भनाड्यावतारितम रस द्रव्यम उपचीयते, और व्यूहन हो जाने पर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो गर्भनाड़ी से अवतारित रस द्रव्य वहां पर उपचीयते पुष्ट करता है, गर्भनाड़ी से ही गर्भनाल से ही माता का से पोषण जीव प्राप्त करता है। प्रारंभ में गर्भनाड़ी नहीं होती है, प्रारंभ में तो वैसे ही सीधे रक्त होता है, रक्त से वो सीधा आहार लेता है, बाद में धीरे धीरे नाड़ी बनती है, गर्भाशय से जुड़ती है, फिर वहां से धीरे धीरे रास्ता बन जाता है और आने लग जाता है, फिर वो पोषण को प्राप्त करता है, वो बाद में होता है। आगे यावत प्रसव समर्थमिति, और ये गर्भनाड़ी से कब तक होता रहता है, जब तक वो प्रसव में समर्थ नहीं हो जाता, उत्पन्न हो जाता है उसके बाद में नाड़ी काट देते हैं और फिर बाद में फिर स्वयं चलने लगता है, फिर खाने पीने और श्वास लेने लगता है। न च अयम अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पते इति, ये जो गर्भ का निर्माण है ऐसा, ये वैसे तो अन्नपान से ही होता है, खान पान माँ जो खाती है रोटी दाल सब्जी वगैरह दूध पीती है उसी से होता है। तो बोले जो थाली में दाल वगैरह रखी हुई रहती है ना, जहां की सारे भूत हैं और इन्हीं से ही तो शरीर बनता है, तो वहां तो कोई गर्भ नहीं पैदा हो जाता, वहां तो उत्पन्न नहीं हो जाता, उससे द्रव्य तो सारे वो घटक तो वहां पर भी हैं सारे, बिना उसके नहीं होता। एतस्मात् कारणात् कर्म निमित्तत्वम शरीरस्य विज्ञायते, शरीर का कर्म निमित्तत्व देखा जाता है। अगर भूतों से और आहार से बनना होता और उनसे बनता तो हर जगह ही बन जाता, लेकिन कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है, बीच से ही उत्पत्ति हो रही है, उसी माता पिता के यहाँ वही बच्चा आत्मा आ रही है और वो आत्मा वहां आ रही है, इन सब चीजों के आधार पर इसको कर्म निमित्त ही माना जाएगा। हाँ, तो वो सारी व्यवस्था, ये जो विशेष व्यवस्था हुई है ये अपने आप क्यों नहीं हो जाती, कहीं भी वही होती है, वो कर्म निमित्तक है और इसमें अपरोक्ष रूप से परमात्मा को हम मानेंगे ही, क्योंकि कर्म ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता अपने आप में, संस्कार नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा चूंकि ये सारी व्यवस्था करता है हम मानते हैं, तो वो परोक्ष रूप से परमात्मा सिद्ध है, इसलिए उसको यहां लाने की इन्होंने बात ही नहीं की है। पहले उसको ये तो सिद्ध कराएं कि कर्म निमित्तक है, परमात्मा को तो अन्य शास्त्र भी सिद्ध कर देंगे, ये कर्म निमित्तक है या बिना कर्म निमित्तक है, ये पूर्व जन्म भी था या मात्र अकेला यही जन्म है, जो भूतों से उत्पत्ति मानते हैं उनकी दृष्टि से तो मात्र यही शरीर होगा, पिछला शरीर तो हो ही नहीं सकता, बस ये शरीर बना उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया समाप्त, जीवन की बस यही कथा है, इतना बस एक जीवन, ऐसा मानते भी हैं लोग, बा जीवन की परंपरा पुनर्जन्म आदि नहीं मानते ना सब जने, बस ये शरीर उत्पन्न हुआ और समाप्त हुआ और खत्म, बस इतना ही हमारा है, इतने ही हम हैं, और जब उत्पन्न हुए थे तब हमारी उत्पत्ति हुई थी और जब हमारा शरीर का नाश हो गया तो बस अब हम समाप्त हो गए, आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग बात। तो पहले कर्म को तो माने, वो कर्म को मानेगा तो पूर्व जन्म को भी मानेगा, और पूर्व जन्म को मानेगा तो पूर्व जन्म में कोई चीज है जो इस जन्म में भी आई है, पीछे अच्छे चर्चा आई चुकी है, आत्मा को भी फिर वो मानेगा, और फिर आत्मा को मानेगा फिर आगे की ईश्वर को तो मानने का आगे की बात हो जाएगा, ये कर्म भी माना है तो कर्म से ऐसे थोड़ा हो जाएगा। आगे प्राप्त ऊंचा अनियमात, और इसमें कर्म को की व्यवस्था को बता रहे हैं कि कर्म कैसे कारण दिखाई देते हैं। तो प्राप्त मतलब तो हुआ दंपति का संयोग, वो होने पर भी संतानें होती हो ही जाती हो या नियम नहीं है, अनियम देखा जाता है। नच सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधान हेतु दृश्यते, सभी दंपतियों का संयोग गर्भाधान का हेतु नहीं देखा जाता है। नहीं, सिद्धांत ही बोल रहे हैं। तत्र अब विपरीत अल्प विराम में लेना, असती कर्मणि न भवति सती च भवति। कर्माशय होता है, कर्म होते हैं तो संतान होती है, नहीं तो नहीं होगी। कितने ऐसे दंपति होते हैं जो कहते हैं कि भाई कोई डॉक्टर दोष ही नहीं देख पाता उनमें, कोई भी दोष नहीं है, महिला भी ठीक है, पुरुष भी ठीक है, कोई रोगी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान नहीं होती है। खूब इलाज भी कराते रहते, नहीं होती, फिर अचानक हो जाती है, कभी ये भी हो जाता है। आजकल वैसे बहुत बड़ी आयु में भी संतानें होने लग गई हैं। नहीं नहीं, ऊंट का दूध नहीं, वो तो छोड़ो। नहीं, कल परसों ही मैं पढ़ रहा था, उसमें कल ही शायद देख रहा था, हरियाणा का उदाहरण दिया, 70 वर्ष की महिला को संतान उत्पत्ति हुई, जींद के या कहां की, हाँ 70 साल की, लेकिन वो आधुनिक तकनीक से, क्योंकि 70 साल की महिला में स्त्री बीज नहीं होता है, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, दूसरी महिला का बीज लेकर के और फिर निषेचित करके और फिर उसके गर्भ में रख दिया जाता है। गर्भाशय तो होता ही है, बीज नहीं था तो वहां उसमें संतान होती है। आजकल जो जो निसंतान होते हैं तो दूसरों को बीज दे देते हैं, सैरोगेट मदर एक अलग चीज हो गई कि किसी मां का बीज तो है लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, तो उसका अंडा लेकर के, बीज लेकर के, उसको निश्चित करके और किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में रख देते हैं। वो गुजरात में बहुत चलता है, फिर वो संतान हो जाती है, वो संतान को उन्हीं जिसका बीज था उसको, उस परिवार को दे देते हैं, जिसने गर्भ धारण किया उसका वो कानूनी अधिकार नहीं होता, उसकी संतान नहीं कहलाता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन यहां तो उसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है बच्चा, बीज दूसरे का लिया है, वो प्रक्रिया भी बहुत चल रही है। बोले पूरे जिंदगी भर ताने सुनते सुनते हो गए थे, बोले उसको, हालांकि इतनी बड़ी अवस्था में संतान उत्पन्न करना कठिन होता है, उनकी दुर्बलता हो गई और भी सब हुआ, पर बोले कि मैं निसंतान नहीं मरी, लोगों के सबके मुंह हो गए, आप लोग मेरे से अच्छी तरह बात करते हैं, पहले समाज में बहुत गलत माना जाता है ना, संतान नहीं है तो बहुत शापित है या जो भी है ऐसा कहा जाता है, तो आजकल ये आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से ये सब होने लग गया है। तो ये कह रहे हैं कि सती कर्मणि न भवति, असती कर्मणि न भवति सती च भवति। कर्म नहीं है तो संतान नहीं होगी, कर्म है तो संतान हो जाएगी। भवति इति अनुपपन्नो नियमाभावः, इसलिए नियम का अभाव अनुपपन्न है। सामान्य दृष्टि से तो अनियम बन रहा था, जैसे पीछे जो आया था, न कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात, ठीक है, वो एक प्रसंग था, वहां ये अदृष्ट नहीं कहा गया था, यहां यह दृष्टि भी साथ में जोड़ा गया, कर्म भी, यानी कर्म हुआ, कर्ता है और साधन है, वो तीनों ठीक है तो संतान उत्पत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें भी अनियम देखा जा रहा है। कर्मकर्त्री साधन वैगुण्य नहीं है उस तरह से जो वहां बताया गया था, फिर भी संतान नहीं हो रही है तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है, और वो कारण कर्म मान करके उस अनियम को हटा रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा भवति इति अनुपपन्नो नियमाभावः इति। सुदर्शन जी ने इसको दूसरे ढंग से किया, भवति इति उपपन्नो नियमाभावः, उपपन्न किया उन्होंने, लेकिन ये दूसरे ढंग से देखेंगे तो अनुपपन्न से भी संगति लगेगी, उपपन्न वाली भी है। कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमः स्यात्। आक्षेप कर रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी पे कि कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति हो तब तो यहां नियम होना चाहिए, जब जब संयोग हो तब तब संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, न ही अत्र कारणाभाव इति, इसमें कोई कारण का अभाव नहीं है, यानी यहां भी कारण है जिससे कि संतान उत्पत्ति होती है। आगे अथापि और भी इस विषय में कहते हैं, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान संयोग मतलब यहां आत्मा और शरीर का जो संयोग है उसकी भी उत्पत्ति का निमित्त कर्म स्वीकार कर रहे हैं। भाष्य, यथा खलु इदम शरीरम, जैसे ये शरीर धातु प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, धातु यानी रस रक्त आदि धातुओं को और प्राण आदि वायु और संवेग को बहाने वाली जो नाड़ियां हैं उनका, शुक्रांता नाम धातु नाम च, और रस रक्त आदि शुक्र पर्यंत जो धातुएं हैं उनका, स्नायु त्वक अस्थि शिरा पेशी कलल कंडरा नाम, ये शरीर के भाग हैं, च शिरो बाहु उदराणाम सख्त नाम च सिर बाहु पेट और जांग आदि का कोष्ठगा नाम कोष्ठ में स्थित जो है अवयवों में स्थित जो है वात पित्त कफा नाम च वात पित्त और कफ का मुख हृदय मुख के बाद में कंठ जोड़ लेना निचली पंक्ति में कंठ नीचे लिखने में आ गया वो यहां की जगह यहां होना चाहिए कंठ सन्निवेश जो लिखा है यहां से कंठ उठा करके यहां चिन्हित कर लीजिए तो मुख कंठ हृदय आमाशय पक्वाशय अधः स्रोत साम च पक्वाशय का मतलब हो गया आते जहां पका हुआ भोजन रहता है आमाशय जहां कच्चा रहता है जहां शुरू में सबसे पहले जाता है और अधः स्रोत नीचे शौच के या लघु शंका के जो स्रोत है नीचे के वाले स्रोत साम च परम दुख संपादनीय न सन्निवेश न इनका संपादन कैसा है जो कि परम बहुत कष्ट से इनका संपादन हो सकता है ऐसा इनका सन्निवेश है अतः ये यूं ही सरल नहीं है कि ईंटें लग दी और दीवार बन गई इनका जो सन्निवेश है वो परम कष्ट से संपादनीय है छोटे छोटे यंत्र बनाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है ना घड़ी बनाते हैं तो कष्ट होता है ये जो बना है ये यूं ही नहीं बन गया कि मिट्टी उठाई और बना दिया भूतों को इकट्ठा कर दिया और प्लास्टर लगा दिया और त्रचा लगा दिया और बन गया ये बहुत दुख से संपादनीय है क्योंकि इनकी व्यवस्था ऐसी जटिल है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दुख मतलब अगर मनुष्य की दृष्टि से देखो तो मनुष्य की दृष्टि से देखो तो ये परम दुख संपादनीय मतलब मनुष्य के द्वारा तो संभव ही नहीं है लेकिन अगर आप कह भी लो जैसे आजकल प्रयोगशालाओं में अवयव बनने लग गए हैं तो भी वो परम दुख संपादनीय है ऐसे ही मतलब बहुत कठिनाई से होने वाले हैं इस सन्निवेश से व्यूहनम अशक्यम पृथिव्यादि भी कर्म निरपेक्ष उत्पादयितुम इति कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति विज्ञायते तो कर्म निरपेक्ष पृथिव्यादि के द्वारा स्वतः ही ये व्यूहन अशक्य है कर्म निरपेक्ष पृथ्वी आदि के द्वारा ये व्यूहन अशक्य है उनकी बुद्धि काम कर रही है कि हो ही नहीं सकता अपने आप तो इन्होंने कर्म सापेक्ष माना क्या केवल कर्म से और भूतों से ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा हमारी बुद्धि ये भी काम करती है कि बिना चेतन बुद्धिमान कर्ता के ये नहीं हो सकता व्यवस्था के नहीं हो सकता तो यहां ईश्वर का नाम न होते हुए भी परोक्ष रूप से जब भूतों से ये नहीं बन सकती अपने आप तो कर्म सापेक्ष भूतों से भी नहीं बन सकती अपने आप तो ईश्वर तो वहां भी चाहिए पर यहां इन्होंने कथन नहीं किया है हाँ पेशी वैसे तो मांसपेशी ही होती है उसका एक टुकड़ा जो होता है लंबा और कलल जो होता है वो थोड़ा सा मृदु मांस होता है इकट्ठा सा होता है लौंदा ऐसा कुछ लोथड़ा सा बड़ा पेशियां जो है थोड़ी सी अलग तरह रहती हैं स्थिरता से जैसे मछली होती है अलग अलग उसके थोड़े आकार होते हैं उसके ऊपर आवरण होता है एक अलग एक थोड़ा सा बड़ा सा लौंदा बन जाए ना उसको कलल के रूप में कहते हैं मृदु होता है और कंडराएं होती है वो रस्सियों जैसी होती है जो बांध करके रखती हैं जोड़ों को और इनको नाड़ियां भी कह लो नाड़ियां अलग अर्थ में कह दिया ना जहां जैसे जिसमें रक्त बहता है ये नाड़ियां हैं और जिसमें संवेदना बहती है यानी तंत्रिका तंत्र है वो भी नाड़ियां कहलाती हैं और फिर मांसपेशियां एक दूसरे से जो जुड़ी भी रहती है चिपकी भी रहती है स्नायु होते हैं कंडरा होती है कंडरा रस्सी जैसी होती है जैसे कि आप ये यहां आपको ये दिखाई देती है ये क्या है पीछे नहीं नहीं ये लंबी सी ये रस्सी सी दिखती है ना हड्डी तोड़ना है ये सबसे पीछे ये जो है ना ये इसको ढीला करो ये क्या है पकड़ो इसको गोल गोल है ना ये है ये एक ऐसे एडी से एडी और ये देखो जिसके आधार पर ये एडी और ये चलती है इतना ये बांध के तो रखना पड़ेगा ना इसको सख्त करो तो आपको एकदम लगेगा कि ये देखो गोल गोल है कुछ है ये ना हड्डी हड्डी नहीं है ये हड्डी जैसी वो कठोर है लेकिन ये रस्सी जैसी है रस्सी जैसी अच्छा यहां देखो जैसे यहां ये दो दिख रही है ना ये क्या है ये हड्डी थोड़ा ना है हड्डी तो अंदर है ये मांसपेशी और ये जो हमारे को एकदम दिखाई देती है ना ये देखो एकदम कितना जिसके कारण हम देखो ये कर पाते हैं एकदम स्पष्ट होती है ना ये इस तरह की रचनाएं भी रहती हैं जो और भी कई जगह मिलेंगी हमारे को खासतौर से जोड़ों में और जहां अधिक कार्य क्योंकि यहां हमारे को बहुत शक्ति चाहिए ना हम बहुत काम करते हैं इससे इसी तरह से चलने में भी यहां पर चाहिए तो उतनी ही मजबूत वहां पर रस्सियां आदि रहती हैं और कंडरा के रूप में देखेंगे और भी जैसे मेरे ख्याल से कहां आप देख सकते हैं है? यहां भी थोड़ी थोड़ी मांसपेशियां हैं वैसे तो पर उतनी नहीं है यहां पर हाँ होती हैं, पर यूं पकड़ में नहीं आएंगे ना आपको, उसमें तो रहती हैं वो स्नायु और वो सब रहते हैं, लेकिन ये अपने को बाहर शरीर में पकड़ में आ जाए, यहाँ ले सकते हो, हाँ हाँ यहाँ रहती है, ये रहती है, हाँ ये जो यहाँ रहेगी, ये है, ये जो है ना, ये थोड़ा सा यूं करोगे तो ये जो दिख रही है ये इतनी मोटी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी हमारे को चाहिए, घुटने के नीचे भी है, बिल्कुल ठीक है, घुटने के नीचे जो दोनों तरफ रहता है ना, ये आपने सही पकड़ा, ये जो दोनों तरफ एक इधर और इधर बीच में मांस रहता है, ये क्या है, एक कंडरा है, ये रस्सी के जैसे, कंडरा को बोलते हैं टेंडन्स, टेंडन्स बोलते हैं, मैं जैसा हो रहा हूं गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे को टेंडन्स ध्यान आ रहा है, टेंडन्स बोलते हैं, चित्र है वो, देख सकते हैं मतलब, और बहुत सारी चीजें रहती हैं, आगे देखिए, तो ये अपने आप नहीं हो सकते, 551 पे एवं च प्रत्यात्मनियतस्य निमित्तस्य अभावात्, इस प्रकार प्रत्येक आत्मा में नियत निमित्त का अभाव होने से निरतिशय ही आत्म भी संबंधात, आत्माएं कैसी हो जाएंगी, निरतिशय हो जाएंगी, निरतिशय मतलब जिनमें अतिशय नहीं है, विशेषता नहीं है परस्पर, जब आत्माओं के साथ उनका कर्माशय नहीं है तो आत्माएं कैसी होंगी, समान होंगी, निरतिशय होंगी, और कर्माशय होगा तो सब अतिशय वाली होंगी, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ विशेषता वाली होंगी, तो निरतिशय ही आत्मा भी संबंधात सर्वात्मा नाम च समान ही, आई कर लेना, समान ही पृथ्वी आदि भी उत्पादितम शरीरम, तो पृथ्वी आदि से उत्पादित शरीर इनका कैसा होना चाहिए, सबका समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं होता है, पृथ्वी आदि गतस्य च नियम हेतु अभावात सर्वात्मनाम सुख दुख संवित्त्यायतनम समानम प्राप्तम, क्योंकि पृथ्वी आदि में स्थित नियम के हेतु का अभाव होने से, आत्मा में भी नहीं है कर्म का और पृथ्वी आदि भूतों में भी कोई विशेष निमित्त नहीं है, तो उस विशेष निमित्त का अभाव होने से सब लोगों को सुख दुख की संवित्ति का आयतन जो है शरीर वो समान ही प्राप्त होने लगेगा, ये दोष दिखा रहे हैं पूर्व पक्ष में, यत्तु प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्था हेतु रीति विज्ञायते, और जिस पक्ष में शरीर में प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते प्रत्येक आत्मा के लिए कर्म निश्चित रहता है, वहां शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कर्म व्यवस्था का हेतु समझ लिया जाता है, क्यों अलग अलग शरीर है तो उसमें कर्म कारण हो गया, परिपच्य मानो ही प्रत्यात्मनियतः कर्माशयो यस्मिन आत्मनि वर्तते तस्य एव उपभोगायतनम शरीरम उत्पाद्य व्यवस्थापयति, तो परिपच्य मान यानी प्रारब्ध के रूप में फल देने को उन्मुख होता हुआ प्रत्येक आत्मा में नियत जो कर्माशय है, तो जिस आत्मा में वो रहता है उसी के उपभोग के आयतन को शरीर को उत्पन्न करके व्यवस्थित कर देता है, तदेवम शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोग निमित्तम कर्म इति विज्ञायते, तो शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान इस संयोग का निमित्त भी कर्म ही कहलाता है, क्यों वही आत्मा उस शरीर में आई है, प्रत्यात्म व्यवस्थानम तो शरीरस्य आत्मना संयोगम प्रचक्षमहे इति, और प्रत्यात्म व्यवस्था का मतलब क्या है उसको खोल रहे हैं, शरीरस्य आत्मना संयोगम, शरीर का आत्मा से जो संयोग है वही प्रत्यात्म व्यवस्थान का कथन है, तो ये कर्म निमित्तक है, बाकी चर्चा आगे देखेंगे, ठीक है, कुछ विशेष तो नहीं पूछना, तो, हाँ वातावरण के अनुसार शरीर बनेंगे वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है, वातावरण के अनुसार वो वातावरण तो सबके लिए समान है, तो उस वातावरण में रहने वाले सबका एक जैसा होना चाहिए, आप भिन्नता देख रहे हो एक वातावरण से दूसरे वातावरण की, लेकिन एक वातावरण में भी तो बहुत से लोग रहते हैं, वहां क्यों भिन्न भिन्न हो गए, वहां क्यों भिन्न भिन्न हो गए, तो वो कर्म निमित्तक माना जाता है, मान लो ऐसा मान भी ले तो कर्म निमित्तक, कर्म निमित्त कर्म के निमित्त के कारण सत्य कोटि में ले लेंगे सत्य सम, कि वातावरण के कारण से है या कर्म के कारण से है, इनको रोकने के लिए तो ये ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये वातावरण के भेद से भेद है, तो हम उस उदाहरण को पकड़ लेंगे जहां वातावरण का भेद नहीं है, तो उस स्थान पे जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं हजारों एक ही वातावरण में, और उस पर ये पलट नहीं सकते, वहां ये नहीं कह सकते नहीं जी यहां भी वेद है। तो ये जिसको स्वीकार कर चुके हैं बस को वहीं बोलेंगे तो चुप रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा, उसमें फिर कुछ बोलने लग जाएंगे। ठीक है, Oh।